Bodybuilder rádió már megint. Megint. Hát nem is volt rádió, már nem tudom mióta. De most megjelenik, és ez meg rögtön utána fog megjelenni, úgyhogy most rengeteg rádió van. Örüljetek neki. Na most ilyen technikai dolgok voltak, a BBTV-vel nagyon el vagyunk úszva. Ez azért van, egyrészt Romeo rohadjon meg, Tiger Classic-kal együtt, tehát azzal gyakorlatilag halálra szívom magam a Tiger Classic-kal, és megint dobtuk. Tehát azt kellett csinálnunk, hogy mivel soha nem lett volna kész a BBTV, egyszerűen nem tudtam megcsinálni, ezért vésztervként beraktunk egy másik anyagot a BBTV-be, egy ilyen edzéstechnikás dolgot, és majd a következőben jön a Tiger, most remélhetőleg rányomjuk a BBTV-re elég korán a következő adást, és mit akartam mondani, ja, ezért nem volt rádió se, de közben a Humi meg, aki ugye vágja a BBTV-t, ő meg közben szült egy gyereket. A Humi? A Humi szült egy gyereket. Átogáltatta magát? Nem, csak ezt így hipotetikusan mondom, de szerintem mindenki érti, és tehát családilag szültek egy gyereket az asszonnyal, a Humiék, aztán a gyerek beteg lett, be kellett jönni a kórházba, ilyen dolgok vannak, úgyhogy van bajunk. Nekem is van bajom, mindenkinek van baja. De tudja, az élet, ha zajlik. Igen, de jobb lenne mondjuk egy kis nyugalom, vagy valami ilyesmi. Na mindegy, a lényeg az, hogy itt a rádió, és ez most a YNT volt, ami a Contagious című szám a YNT-től, ami számomra nagyon meglepő, hogy nem volt még a rádióban. Ezt valahogy kifelejtettük, pedig alap. Pedig egyébként kurva jó. De hát eddig kihagytuk, mert balfaszok vagyunk. Nem volt sok YNT, azt hozzá kell tenni, szerintem egy darab szám volt tőlük. Hát én pont arra gondoltam, hogy egy darab volt, és ez pont ez volt, és a legrosszabb eset az, hogy ez neked nincs felírva, és most lenyomtuk még egyszer, de annyi baj legyen. Most akkor szerintem mindenki beszart. Imi, te hallottál már rádió rockot? Rádió. Igen, ez egy rádió. Beszéltünk róla múltkor. Igen, csak kíváncsi vagyok, hogy hallottál ez. Az megint minden nap meglepetés, hogy milyen kibaszott szar. De ezt a múltkor is elmondtad. De én nem tudom ezt miért csinálják, tehát komolyan mondom, nem egy nagy ügy. Jó, hogy megvannak a jogdíjak, meg az ilyen dolgok, mit lehet játszani, meg mit nem, de szörnyű. Tényleg, komolyan szörnyű. Viszont van egy jó hírem nektek. Talán beszéltünk régen arról, hogy nekem a zenei műveltségemnek egy része, meg ez a hangulat, amit ennyire szeretek, az ugye egyrészt a annak idején a Super Channel délelőtti rock műsorából jött, az MTV-ből jött, ahol még régen normális számokat játszottak, meg még játszottak zenét is, és nem volt féreg az MTV, csak a 90-es évek közepétől lett féreg, de aztán nagyon. Ott volt egy Headbangers Ball nevű metal műsor, ami tele volt jó zenével. Talán még a Sky Channel nevű, a brit műholdas tévén is voltak jó zenék, meg mindenhol voltak jó zenék igazából. De a másik eleme a dolognak, amikor én Budapestre költöztem, és hát elég sanyolva életem volt, hogy finom legyek, akkor az Amerika hangjai című rádióműsor tartotta bennem a lelket nagyon sokszor. Emlékszem még arra, hogy ugye futárkodtam, és autóval elmentem halálfaszára valamit elszállítani, és az Amerika hangjait hallgattam hazafelé az M7-es autópályán, ezt sose felejtem el, és szerintem onnan jött konkrétan a Silent Rage, amit ott hallottam először, és a Silent Rage-et nagyon sokáig kellett keresni, hogy melyik ez a zenekar. Egyáltalán már játszottunk mi Silent Rage-et, de nekem megmaradt ez a Silent Rage név a fejemben, és akkor még ne felejtsük el, hogy erősen nem volt internet, és nagyon nehéz volt utána megtalálni ezeket a dolgokat, de akkor még megmaradt. Ez az Amerika hangjai, ez a Jeszenszky Zsoltnak, aki most nagy Fidesz aktivista egyébként, meg a DJ szövetségnek az elnöke, meg mit tudom én, a Jeszenszky Zsoltnak a műsora, és van Amerika hangja még mindig. És rátöbbentem erre a dologra, hogy van Amerika hangja, még meg lehet találni, szerintem valami Karc FM, vagy valami lehetetlen rádió van, de van podcastja, meg tudjátok találni internetkészülék segítségével, be kell írni a Google készülékbe, hogy Amerika hangjai, esetleg Jeszenszky Zsolt, és ez egy létező műsor a mai napig. Arra már nem vennék mérget, hogy ez nem puhult el, és nem lett egy hótfos, mert azóta azért nagyon sok év eltelt, 1995-ről beszélünk körülbelül, amikor az Amerika hangját hallottam, meg 96, az brutális, de 20 éve volt. 20, ja. Tehát most, hogy a 20 év zenei világa az Amerika hangjai műsorban beszivárogva milyen, azt nem tudom, mert annak idején ez a 80-es évektől szólt kizárólag, de hát 95-ben mi a szarról szólt volna 95-ben, hiszen a legjobb zenei időszak volt éppen előtte, és még a jövőt még akkor nem volt Rihanna például, ami ugye nem tartozik a rockzenei szcénába, úgy gondolom, de a rádió rockban azért nem lepődnék meg, ha megszólal egy-egy Rihanna néha, nem tudom, hogy kerül, de ezek a szintű dolgok, ezek bizony vannak, erről beszéltünk a múltkor is. De az a lényeg, hogy nézzétek meg, hát ha jó, én is már igyekszem meghallgatni. Figyelj, én egyébként így futólag belehallgattam egy adásba, engem nem győzött meg, tehát inkább volt szar, mint nem szar. Meg ilyen műfajokat emlegettek ott, hogy kurrens rock. Na most én ezt kurvára nem értem, de ez nem jó. A kurrens. Ja. Majdnem. Szóval, most ezt én nem akartam így direktben mondani, hogy úgy néz ki, hogy szar, de hát, ha mégsem adjunk neki egy esélyt, ma legyünk annyiban. Az a baj, amikor te kijelented valamiről, hogy szar, mondjuk egy filmről, már félve nézem meg, de volt olyan, például Star Wars, de kijelentetted, hogy szar, és már az ők meg sem látod, Star Wars-ot nem mond soha. Jó. Az a lényeg, hogy de látom, mekkora szívességet tettem bele, mert ez egy ilyen prekoncepció. Tehát ugye azt gondoltad, hogy szar, és ehhez képest egy jó élményt okoztam. Egyébként ebben van valami, mert nem erről az egy filmről mondtad, hogy kurva szar, és rohadtul félve néztem meg lesajnálva, és úgy így jó volt. De ha viszont azt mondtad volna, hogy fú, Imi, ez kurva jó, akkor lehet, hogy szarnak éreztem volna. Igen, és pont ez az, hogy valahol jót is tettem veled, meg rosszat is, mert a pillanatnyi élmény az jó volt, de ha belegondolok, igazából így elrontottam az értékítéletet, és nem tudod például így őszintén érezni, hogy mennyire szar a Star Wars 7. Mert amúgy rettenetesen. Láttad a YouTube-on azt a videót, amikor megmutatták a Star Wars 7 trükköket büszkén? Nem volt hozzá szerencsém. Mint hogy mennyire kevés cégei volt benne, arra gondolsz. Igen, tehát ugye ez a film ez arról szólt, hogy elmondta, hogy hívják ezt a tehetségtelen balfaszt, ja, Jar Jar Abrams. És ő előadta azt, hogy a praktikus effektek lesznek, ezt ugye angolul mondják, csak most ez... Így hát ez azt jelenti, hogy nem cégei, hanem megcsinálják. Igen. És ugye ezt mondták, és most legalább megmutatták a YouTube-on, megmutatták az embereknek, hogy kurvára hazudtak, de minden cégei, minden, aha, tehát minden, komolyan mondom, még szerintem Harrison Ford cégei volt, bazd meg, tehát minden cégei volt. Még jó, hogy nem 4DX moziban volt az egész, mert akkor, ha fingottak volna, és bejött volna a szaga, az is cégei fing lett volna. Na, akkor térjünk rá a szakmára. Rogue One trailer, láttátok? A szakmára. Igen. De még valamit akartam mondani erről, csak közben elfelejtettem. De, a Star Wars hetette ne erről test. Pedig az nagyon szar volt. Na igen, láttam a Rogue One, nem Rogue One az új trailer. Pedig most nem láttam egyiket se? Nem, egyiket se. Sőt, de hogy lehet, várjál, hogy elmondom, hogy kikerülni? Én szoktam trailereket nézni. Tehát valamikor beírom azt, hogy 2016 trailer, és ezt pont két napja, vagy tegnap, vagy két napja is megtettem. Megnéztem a Matt Damonnak egy ilyen szörnyes film, ami nekem az érdekes, mert Matt Damon nekem egyelő a vagy egy kis buzi gyerek, de jó értelemben, mert szerintem egy jó színész. Tehát ugye én is kedvelem. Kinőtte a hülye gyerekből. Igen, de már abban is jó volt. Jó látni, és ő az a típusú karakter, aki így a korával tud haladni, és majdnem minden eljátszott karakter jól áll neki, és nekem a Born széria, tehát a Born Lightning, Born Ultimatum, meg volt még ott közte valami, meg ugye ez a negyedik, ezt még nem láttam, ezek szerintem nagyon jól álltak neki, és még nem láttam ilyen szerepbe. Akkor ugye kidob lehetőséget, és láttam Star Wars lehetőséget, rákattintott, erre bejött valami szar ilyen fanklub által kreált, ilyen nem tudom milyen, és akkor ott le is felejtettem, hogy Rogue One. Aztán rá akartam keresni, de ott ezt megláttam, ezt a cégi, ilyen nagyszínűszerű generált kis rajzfejet, és akkor nem néztem tovább. De ez volt a terv, hogy a Rogue One-nak a trélet, most egyébként pont kiakadt a Rogue One trélerem valaki, mert megjelenik benne Darth Vader, fénykarddal, meg minden, és ezt valaki mutatta, és teljesen kiakadt, hogy milyen gagyim van megcsinálva, hogy lassít van, és fel kellett világosítanom, hogy ez nem a hivatalos tréler, hanem valami buzi gyerek, és átlagdosta magának, igen, ilyen fan trélernek, igen, és ugye ez úgy tűnik első, hogy ez hivatalos, de nem. Hivatalos van felhasználva, csak belerakott szerintem valami játékból egy-két plusz jelenetet. Ami eszembe jutott Matt Damonról, van az a kurva rossz film, amit mindenki nagyon várt, és szörnyű rossz lett, de lehet, hogy neked tetszett így a... Ugye nem a csillagok. De az. A kurva jó film szerintem. Rettenetesen rossz. De például a Matt Damonnak a karakter, emlékszel rá? Emlékszem, egy ilyen pontosan emlékszem. Írtó nagy seggfejet játszott, egy köcsögöt, aki... Igen, de szó nélkül hozta azt a figurát. Amúgy tehát nem láttam az benne... a karakter szerintem nem lehet tudni, hogy most tényleg köcsög volt-e, mert igazából ő ott ott megkeseredett. Tehát ugye nem tudom, emlékszel, hogy ott... Hát megújózott. Így van, így van. Persze. Tehát nem mindegy, hogy valaki köcsögnek születik, vagy persze, megőrül persze valamilyen hatás. De miatt. Amit ki akartam ebből hozni, hogy teljesen hiteles volt abban a szerepben, ugyanúgy, mint a Burn szerepben is hiteles, meg... Igen. Tehát igazából... Ahogy vicces, de a DiCaprio az egyik kedvenc színészem. Pedig ő aztán igazi nyálgépként kezdte. Igen. És igen, hát azért tényleg is a DiCapriónak a medvés filmje, ez erről mi a véleményed? Én ezt még nem láttam, képzelem. Ez hiba. Én ezt még nem láttam, ez egy olyan film, azt tudom róla, hogy le kell ülni normálisan megnézni. De így van. Állítólag nagyon, a Kati Béla kétszer megnézte moziban, állítólag nagyon durva a látvány, meg minden. Nagyon sokan azt mondják, hogy szar. De én el tudom képzelni, hogy nekem ezt tetszeni fog. Hát nagyon jó az a film. Hát még az én ízlésem, akkor nyilván ezt nem lehet adó megnézni úgy, hogy ágyban fekszel az asszonyjal és nézzük. Hát meg nem laptopról. Tehát azért ennek meg kell adni a módját. Jó. Az a minimum, hogy házi mozi, ha már nem mentél moziba. És tényleg egyébként nem egy olyan film, mint mondjuk az eredet, az előtti, nem tudom, azt láttad? Persze. Na, persze. És azt tetszett? Igazából tetszett, de én nem vagyok ettől a Nolan-tól elájulva. Nem egy rossz film. Nem tartom a világ nagyon a filmének, de igazából az egy kreatív film. De ez egy olyan kreatív, meg olyan tartalommal rendelkezik, sokat mondó, vagy van effektív mondani valója, míg mondjuk a... Eredeti. A visszatérőnek, annak úgy ilyen szempontból számomra nem volt is, de a látvány, a hangulat magával tudott ragadni. Tehát ez ilyen szempontból. Az érdemes megnézni, kár ennek nézni. Na de a Rogue One, hát itt egy kicsit. Na kíváncsi vagyok, te mit mondasz rá? Mert az a megdöbbentő dolog, hogy te se láttad a Rogue One-t, meg te se láttad a Rogue One-t, tehát amikor mutattam neked a trélert, akkor te még nem láttad a Rogue One-t. Hát a trélert akkor még nem láttam. A harmadikról, de akkor lehet két órája jelent meg. Ez úgy lehet meg, hogy én még nem ültem le a gép elé azon. Oké, de ez nekem valahogy egy kicsit előrevetíti ezt az egész dolgot, hogy itt valami nem jó. Hozzáteszem, nekem elküldte már valaki addigra, csak még akkor még mindig nem bírtam leülni megnézni. A fene tudja, de a Star Wars hetet ilyenkor már láttad. Hát sőt, a Star Wars hétről ilyenkor már volt jegyünk. Mert azt hittel a Star Wars hétről, hogy jó lesz, és talán pont azért, mert abból az ember úgy kiábrándult, azért már lehet, hogy ez nem érdekli annyira, de hozzátartozik, hogy mit gondoltál, amikor megláttad azt a harmadik állítólag szuper trélert? Várja, hogy most a Rogue One-ról? Egyébként szerintem a Disney nem öl annyi pénzt most a Rogue One-nak a marketingjében, mint amennyit az epizód 7 éve rakott, mert egyrészt nem kell, mert Star Wars, másrészt meg nem is lehet. Tehát most a trilógia filmeket, az epizód 8-at, 9-et, stb. Azok mindig jobban be lesznek hype-olva, mint a Star Wars mesék, vagy mi az Istennek a címe. Szóval egyrészt ez egy dolog, másrészt egyébként megnéztem a trailert utána, nyilván, és nekem jobban tetszett, mint gondoltam. Hát, hogy szerintem ebből még lehet valami film. Ez nem lesz egy olyan epikus valami, mint egy epizód 8-tól, amit mondjuk várunk, de egy jó sztori lehet belőle még. Majd biztos elmegyek moziba. Csak elmegyek moziba. De az a baj egyébként szerintem, és a feleségem az Dóri, tök jól áll hozzá, hogy ő nem néz trélert. Tehát ő, hogyha tényleg érdekli egy film, akkor meg is kér arra, hogy ezt most nem mutassam el neki. Most még szeretjük a zombis filmeket, van most épp egy zombis film, majd lesz a mozikba. Ez a kiéhezettek, és látta, hogy van ilyen, mondom, nézzük meg a trélerét, ne, ezt a filmet meg akarja nézni. Úgyis nem szeretné, hogy nagyon sok film esetén, hogyha szar film, ha jó film, a lényeges jeleneteket beleteszik. És ő szeretné először átélni. Ettől még nem adja át, hát meg lehet csinálni, de általában a rossz filmeknél van az, hogy megnézés, hát tök jó, mert láttam az egészet a trélerben, de... Kommandó. Hát a Kommandó vagy gyakorlatilag az összes point lelövik a trélerben. Nem. A Schwarzeneggeres Kommandóban? Nem. Tényleg? Nem. A Kommandónak nagyon jó trélere. Azzal semmi. Hát azért melelőnek mindent a filmből, igen. Nem. Oké, mondjuk a Kommandót ugye nem úgy láttuk a VHS korszakból, hogy megnéztük a trélert, elmentük moziba, tehát az messze nem úgy volt, hanem azt VHS-en láttuk. Hát jó, meg az 30 éve volt, tehát nem feltétlenül fel ide keverni, de hát mindegy. Csak úgy gondoltam, hogy mondom. De vannak nagyon rossz filmek, amire utólag azt mondod, hogy hát nem volt szar se, csak amit a trélerben láttunk. De én a trélertől annyira nem félnék, hát mondjuk ő meg ezt így szokta meg így szereti, aztán ez van, van ilyen. Én kifejezetten úgy, mint te, én szeretem mondani, a trélert. A trélerek alapján megítélni egy filmet, meg én azt szoktam csinálni, hogyha látok egy trélert, és mondjuk a film már megy, tehát már nézhető állapotban van, mondjuk moziba, vagy mit tudom én, akkor azt a hibát elkövetem, hogy port.hu, IMDB és pontszám. És ha mondjuk 7 alatt van, akkor nem szívesen nézem meg, viszont ugye köztudott, hogy úgy kardiózom, hogy filmeket vagy sorozatokat nézek, és az utóbbi időben rákaptam, hogy inkább mozifilmeket darabolok el aeróbedzés közben, és láttam olyan 6,5 pontos filmet, ami nekem tetszett. Pedig mindenki szarozta. A 6,5 pont azért az nem rossz az IMDb-ben. Ne, de én a sport, az ilyen díjban mondjuk 5,5. Jó. Például emlékszem, hogy volt egy ilyen film, mondjuk, tehát ugye, amikor egy filmet osztályozunk, hogy valaki megkérdezi, hogy tetszett, akkor ugye mindig, hogy mit lehet elvárni ettől a filmtől. Tehát mondjuk, ez egy ominózus példa, volt egy film, a Pap, ez a Price-t, vagy valami ilyesmi, vámpíros, angyalos, mit tudom én, az például 5,4-et kapott az IMDb-n, és úgy félve néztem meg. Nem sikerült jól. Figyelj, kardióz tökéletes volt. Tehát ugye én így mérem a filmeket, hogy most... Az a kihagyott lehetőségek filmje volt egy kicsit. Lehetett volna marha jó is. Így jött ki. Hát, abból a témából... Én nekifutottam többször is, de... Nekem az azt mondja, többször megnézted egybe? Megpróbáltam, igen. Ja, értem. Akkor azt tudod, hogy én rossz filmeket is megnézek, mert megpróbálom megfejteni. Én nekem is volt, hogy tehát adtam még egyet. Az avatárra beültem. Tényleg azt én egyszer láttam. Igen. Pedig megfogadtam, hogy megnézem még egyszer, annyira tetszett. Nekem van egy nagyon nagy kedvencem, a Dread Bíró. De melyik? Az eredeti. Uh-huh. Mármint ugye eredeti, hogy aztán de abból jó volt a remake is. Szerintem adta. Azt tudod, mi volt az egy indonéz filmnek a koppintása volt egy egyben. Egy akaratés filmnek? Igen. Az is jó volt. Tudom. Az nagyon jó volt. Egyébként ezt pont... már nem mondanám olyan jónak, de az nagyon jó volt. Igen, de tényleg. Na, a Dread Bíró 5,5. Az eredeti? Az eredeti 5,5, tehát ez egy szar filmnek van elkönyve, mert nekem egy nagy kedvencem. Igen. Kicsit össze van csapva valóban, az ilyen tipikus hollywoodi, sokkal epikusabb a történet, mint ahogy ezt berendezték, de az nekem nagyon tetszett, egy ilyen ütalomjáték hoztálónének igazából, meg az egész. Na mindegy, hát egyébként jó, az, jó. Hogy mondtad, hogy az egy indonéz filmnek volt a koppintása, pont a napokban, most nem akarom bekapcsolni a telefonomat ezért, de így utóbbi időben nem naplót írok, hanem gondolatokat írok le a telefonomba, és pont néztem egy filmet Denzel Washingtonnal, a Equalizer, vagy valami ilyesmi igen, a igen, címen, ez egy nem olyan régi film. És néztem, és közben így azon gondolkoztam, miközben néztem a filmet, és az már nyilván hiba, hogyha ezen kell gondolkozni, de csak egy pillanatig jutott az eszembe, hogy ez a film, ez telibe olyan, mint... Most nem fog eszembe jutni. Lényeg az, hogy ez is valami másik filmnek a koppintása, és Dóri ilyenkor mindig azt mondaná, hogy ezt nem nézi meg, vagy nem nézi velem végig, ha elkezdjük nézni, mert ez ugyanolyan, mint a nem tudom melyik, de és akkor mi van? Tehát, hogyha egy koppintás, de ha jól megvan csinálva más szereplőkkel, más producerrel, más rendezővel, más forgatókönyvíró, az még akkor lehet jó film, sőt lehet jobb, mint az eredeti, vagy mondjuk ugyanolyan jó, tehát ugyanazt az élményt esetleg tudja még egyszer adni, de mégsem ugyanaz. Szerintem ez nem baj önmagában, hogy a Dread Bírónak ez a remake-je mondjuk olyan, mint a, vagy nem olyan, nem telibe koppintása, ennek a toronyba megyünk fölfele, azt írtjuk a népet. Ez önmagában nem biztos, hogy probléma. A The Raid. Tessék? Rajtaütés. Ja, igen, és az két részes egyébként. Igen, a második semmi köze a két résznek egymáshoz, de... A második az talán nem is olyan jó, mint az első az nagyon... Mondjuk ott is ugye nehéz a távol-keleti színészek miatt nehéz követni, hogy ki kivel van. Igen, de... Rasszizmus! Ja. De mondjuk én szerettem az ilyen távol-keleti, például a Itt ment, azt te láttad. Az egy nagyon jó film. Ja. Nagyon jó. Te láttad, hogy Itt ment? Nem. Mi az? Yip Man, ő Bruce Lee. Mert az a végén derül ki, aki nem néz utána. Mindenki tudja. Tudtad, tehát mi közebb Yip Man-nek Bruce Lee-hoz? Ki a szar az a Yip Man? Na látod? Yip Man volt Bruce Lee-nak a mestere. Igen. Ennyi a történet, és róla szól ez egy nagyon legendás csóka, róla szól ez a történet. 3 Yip Man mozifilm készült, talán van egy negyedik is, de az egy teljesen más vonal, nem és tudom. Most jön az, amiben megint a Donnie Yen játszik, Mike Tyson ellen. Ez mondjuk veszélyes, tehát ebből várjál, lehet... akkor a kettő volt a Donnie Yennel, egy volt más valakivel. Ami szar volt, így van. Én szerintem az sem volt szar egyetlen. Nem volt szar, de nem csalódás szar. Volt azokhoz képest, és most jön egy olyan, amiben megint a Donnie Yen játszik. De ezek nagyon, nagyon... A Ip Man-ben volt, amikor valami... Hát ugye az a sztori is lement, ami hasonló volt kicsit egy Bruce Lee filmhez, mert abban is volt ilyesmi, akkor a fehér boxolóval kellett kiállni, és mindenkit megölt. Az volt a második rész. Az volt a második rész. Igen. Meg ugye ott is volt az a történet, hogy az iskolák nem fogadták be, mert ő de kevert ez egy valós történet, igen. Mondhatni életrajzi film. És egyébként az egy gyönyörűen fényképezett, nagyon klasszikus, igen. Nagyon szép. Zene is ott volt. Igaz, ez egy olyan igen. Film, amit Hollywood gyártott valaha, de már nem tudom, a mások fos tudnak sajnos csinálni. Azt mondja, ne hagyd ki, IMDb 9, vagy valami ilyesmi, szóval azért az egy... az egy érdekes. Biztos, hogy nem fogsz csalódni. Tehát én is, ez mi ez a Ip Man, 9 pontot, kínai film, és ott van. Ez is simán megnézem. 9 pont az egyébként brutális. Hozzáteszem, IMDb-n 7 fölött minden nagyon zsír. Ja, 9 ja. Az meg elképesztő. Azért láttam olyan filmet, ami 9-et kapott, és talán eszembe is fog jutni. Mondjuk az egy ilyen híres, és azt mondom, mozi, hogy ilyen művészfilmféle, Oscar-díjas is, és akkora csalódás volt, hogy állj mellém. Ez így mond nektek valamit? Ráadásul egy 20 éves, vagy 25 éves. Ez egy Stephen King adaptáció, Stand By Me a címe. Igen. Elég igen. Gyenge. Annak idején a Stephen King adaptáció filmek mind elég szarok voltak, mert nagyon sikerült. De ez... Egy-kettő film volt, ami úgy... Talán az Álomcsapda az filmben az jó. Is elég jó. Az nagyon, az jó. Igen. De nem volt jellemző, hogy jó Stephen King az Álomcsapda csináltak. Az jó film. Hozzáteszem, Stephen King erősen szerintem túlértékelt, mint író. Én azért elég sok könyvét olvastam voltak egy időben. Voltak jó tetei azért. Voltak jó könyvei, de volt egy csomó fos is. Hát ilyen az a író. Például a Holdsáv az egy jó könyv. Amikor mindig megölik magukat, nem, de az. Amikor a klinikai halálállapotába akarnak kerülni. Nem. Ez egy csávóról szól, aki évekig kómában van, és utána, amikor fölébred, visszatér az életbe, akkor látja a jövőt. Azt jó, hogy jó hangzik, de... Látja a jövőt, és látja, hogy atomháborút fog kirobbantani, nem tudom, kiből elnök lesz. Uh-huh. Már nem emlékszem a sztorira, de az egy komoly könyv. Biztos, hogy Holdsáv. Holdsáv, igen. Aha. Már így először másik Holdsávra, de aztán lehet, hogy nem Holdsáv, de a Holdas tűnnel. Na mindegy. Jó sokat beszélgettünk a gyúrásról. Igen, visszatérve a Rogue One-ra. Hogyha már gyúrás. Az a baj, hogy én egy kicsit néztem ezt a trélet, és akkor ásítottam egyet közben. Pont és ez nagyon, voltál. És ez nagyon szar érzés. Hogy, de lehetettől még, hogy jó lesz. Nem érzem azt a gagyiságot, amit a epizód 7-nél éreztem, csak homokba dugtam a fejemet, hogy ez biztos jó lesz, és utólag állt össze, ezt nem érzem ennél, de hogy semmi Star Wars hangolata nincs, az kurva élet. Lehet, hogy ez csak az, hogy hiányzik a zene, meg egyébként de még egy dolog hogy... tűnt fel nekem abban a trailerben, hogy ez a főszereplő csaj, ez tartott valami lelkesítő beszédet, és hát, én nem lettem lelkes, de nagyon. Tehát ilyen nyivákoló kis picsa volt szegényke. Hát most már női főszereplőket kell minden filmben. Ja. Fehér férfi hős már nincsen. Fehér csapat már nincsen. Csak diverzitás van, bazd meg sok színűség. Most már ezt a kibaszott, undorító SJV ideológiát... Amúgy ez régen is... Kurvára nyomják. Ez nem mostani dolog. Tehát ez ilyen 15, inkább 20 éve jelentkezett, hogy a csapatban kell egy fekete, aki többnyire meghalt. De az egy vicces epizód szereplő volt. Igen, meg mindig fekete volt a rendőrfőnök. Igen, meg az egy kicsit rasszista volt tényleg, ha úgy vesszük. Tehát volt ennek alapja. De ha megfigyeled, ezt szoktam mostanában ezzel érvelni, nincsenek no-go-zónák, tudod sehol. BT-13-at láttad? Igen, Francia az egy film. Ilyen, igen. Olyasú, mint ez az indonéz film egyébként. Az egy 2005-ös film, körülbelül 10 éves. Az jó. Egy olyan helyen játszódik, ami Párizsban van, és gyakorlatilag be sem megy oda a rendőrség. Igen. Aztán volt egy másik film, amikor valami, az is valami zombis volt, és az is valamilyen no-go zone-szerű helyen játszódott. Meg egy csomó film van, amiben ilyen városnegyedeket mutattak. Nyilván ez cifi, tehát semmi valóságban. Mi az, nincs no-go-zóna? Minek tudod, hogy van? Magyarországon. De ezt állítják hivatalosan, hogy nincs. Ja. De Magyarországon nincs no-go-zóna, tehát azt nem kell összekeverni. Sokan összekeverik, hogy Nyóckör az no-go-zóna. Nem Budapesten. Meg, de baromság az egész. Hát arról beszélek, én a tolvajkergetőből indulok ki, azt vágott, hogy micsoda. Persze. És ott tényleg volt olyan, hogy olyan helyre került a bicikli, hogy oda inkább nem mentek be ők, és a rendőrök se. Igen, csak azért nem kell ezt a kettőt összekeverni, mert a no-go zóna arról szól, hogy az országodba bejött egy más vallású nép, és ő ott kialakított egy saját. Ja, tehát hát ezért ez más. Szigorúan nézve, ha Indiát más nézőnek nézzük, akkor végül is jó, ez de is. Nem, azért nem ugyanaz. Nem igen, ugyanaz. De... Ez azért szoktak erre hivatkozni, hogy hát ennyiből akkor itt is van no-go zóna, és ez azért szoktak erre hivatkozni, hogy elfedjék annak a jelentőségét, de én azt mondanám, hogy az nincs. Nem mindegy, ezt csak azért mondom, mert ezekben a filmekben vannak bizonyos felvázolt élethelyzetek vagy helyszínek, amit biztos véletlenül találtak ki, de nincs no-go-zóna sehol az a lényeg. Na, van-e szakma? Szakma az van, de szerintem előbb zenéjünk. Come on! Just too clear. Most a Hurka kitalálta, hogy legyen a Kisztól a Hotter Than Hell, ez egy régi szám egyébként, úgyhogy most ez volt. De most erről nem mondok semmit, mert egyéb sok dologról kell beszélnünk úgyis. Akarod látni, és amikor láttad, akkor rájössz, hogy igazad volt abban, hogy nem akarod, de amúgy mégis akarod. Közben össze-vissza pofázunk, én meg elindítottam, mert fél órát beszélgetünk adáson kívül, és az meg nem buli, mert haza is kell menni. Rátértünk közben ugye a filmek világában csavargunk most éppen, és rátértünk arra, hogy a Hurka nem nézte meg az előírt feladatot. Igen, de ez teljesen koncepció volt nekem. Tehát direkt nem nézted, leültél és ott ültél, és azért sem nézem meg. Igen, tehát én kikerestem ezt a filmet, néztem ilyen trélert, megnéztem, hogy nagyjából miről van szó, és rájöttem, hogy én azért nem néztem meg ezt most, amiért nem néztem meg már eddig se, amikor a Bani mondta, hogy nézzem meg, mert ez annyira kibaszott súlyos, hogy én ezt egyszerűen nem akarom látni. Mi is a címe? Mártirok. Na, a Mártiroknál Y-nal. Egyébként hallatok? Igen, igen, persze. Mártiroknál tényleg nem szabad trélert nézni. Tehát ez az a film, ami elkezdődik valahogy, aztán az a baj, ennél többet nem is mondanék róla. Elkezdődik valahogy is, és valahogy megalakul. Ez olyan film, amit kár lenne kihagyni, de amikor ha végignéznéd, akkor utána nagyon anyáznál, hogy a rohadt élményetek a picsába. Viszont, ezért nem akarom én megnézni. De nem hiányozhat a repertoárból. Ez olyan film, amit látni kell. Csak mindenképpen jó hangodba kell, mert rájön, mert ha rossz hangod, tudom, a végén még öngyilkos leszel. Ez nekem nem kell. Tehát én mentálisan én ezt nem bírom elviselni. Amúgy olyan kérdés lehet, feszeget, amit megnézem. Nagyon érdekes. Egy hétig szarkedve lesz, mi a probléma? Hát nekem az baj. Jó, hogy tele szájra leszem, de már még mindig azok mindenki tele szájra leszik. Ja? Tényleg, az igaz. Akkor tele szájra beszélek. No. Pont így jött ki a lépés, hogy megint itt kell kajáljak. Azt nézem, hogy a rögzítőbe, aminek nem tám a tápját egy ideje, és most elemről megy, megint kezdem megint az erel, és nem fog agyfaszt kapni, ha el kell itt mennünk közben elemet venni, mint a múltkor, és nem tudom miért nem bír ki kettőt, de hát ez mindegy. Na, szakma. Szakma. Kell beszélnünk a szuperbaliról. Igen, beszélünk a szakmáról. Kezdjük onnan, hogy imit említetted a múltkor, hogy szeretsz játszani. És főleg a shootereket szereted. A Doom-mal játszottál? Doom, persze. Doom. Na, beszélj erről egy kicsit, erről az élményről. De ugye a régi Doom-ról beszélünk. Nem, az újról. Igen, jelent meg. Még nem, picsába. Nem. Egyébként olyan, mint a régi, csak még jobb. Kurva, jó, próbáld ki valamikor. Régen én még a Duke Nukem 3D-n, a Doom és a Wolfenstein nőttem föl. Rock'n'roll. Ugye ezek. És ugye, mivel én... Akkor gyerek voltál, ugye ezt ne felejtsük el említeni, hogy a gyerekek szoktak. Gyerek játszani. Voltam, nem. Meg a felnőttek. Amúgy pont valamelyik nap... Csak a felnőtt férfiak nem annyira. A felnőtt férfiak játszanak a leginkább. Például Szász Máté is nagyon szereti a FPS játékokat, de nincs annál, amikor hazaérsz, és sok szar, most kottam, hogy földjük benned, ráleszed az ellenfelekre. Az új Doom-ban nem játszottam egyébként, és szerintem aerobezés között kurva jó játszani. Olyannyira jó, hogy amúgy 40 percesre tervezett aerobezésedet, ha mentési pontokra hajtasz, simán ki lehet tudni úgy egy másfél óra, hogy észre se veszed. Hát oké, ha olyan eszközöd van, amin tudsz játszani. Neked mondjuk van, de azt nehéz megoldani mondjuk a futópadra, fölrakni egy PC-t. Nem kell fölrakni. De nem muszáj PC-t se egyébként. Igen. Mondjuk igen, futva, fel ne tudja. Furcsa lesz. Na, Superbody. Superbody, igen. November 5-6. Igen, és az a jó hír, hogy nem a Fosh Balance című általán nem kedvelt rendezvényen belül lesz ez most, hanem önálló Superbody lesz. Szerintem az, hogy tavaly ez egy ilyen rendezvényre belettéve, ez egy hatalmas prestízs veszteség volt. Ami egy nagyon jó film, Christopher Nolan rendezésében. És én örülök neki, hogy bár most egy viszonylag csöves helyszínen lesz megint a kalászi sportcsarnokban, de inkább legyen ott, és legyen egy külön verseny, és természetesen mi megint ott leszünk, viszont most két napos lesz a Superbody, lesz egy második nap az erőnap, amikor mindenféle erős ember, mass wrestling, ilyen gyakorlatilag programok lesznek, és az állás ingyenes lesz. Uh-huh. És az erős ember az például meg lesz fekvenyom a verseny, meg ilyenek, azért az látvány is érdemes kijönni. Én nem tudom, hogy lesz, milyen formában leszünk ott, olyan formában megint ott leszünk, hogy megint mit csinálják a Superbody pontozást, mint ahogy már lassan 10 éve mindig, de szerintem kint leszünk vasárnap is, én legalábbis biztos kint leszek, aztán majd valamit ott csinálok. Egyébként ugye, amikor vége egy masszörbűsnek, akkor mindenki sír, hogy ebből több kéne, amikor el kell kérni a Superbody-ra, nagyjából ott lesznek a hát mégis a team site-ekből szinte mindenki. Persze a magam nevéről beszélek, meg tudom, hogy Dóri is jönni fog, és nem indul, hanem egyéb feladatokat fogott elvégezni, pedig ugye versenyfelkészülésben van. Pont úgy jött ki a lépés nála, hogy szeptember végén, meg október elején volt neki verseny, és akkor december 1-én van az utolsó, és úgy döntöttünk, hogy kell közé iktatni egy kis szünetet, és ezt pont a Superbody-t be kell emiatt áldozni, de ott leszünk, és hogyha valakinek hiányzik az a feeling, ami mondjuk a Mászló Bücsen megvolt, akkor Balaton meg napsütés nélkül ott vagyunk. Ki szoktok sírni, hogy több kellene a Mászló Bücsben? Nem sírni, ez így lesajnáló volt, mert én is sírok egyébként. Most azt tegyük félre, hogy lesajnáló, vagy nem, mert most azt idejátom, hogy így mondtad, tehát mindegy. Csak úgy kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki... A rajongók. A rajongók? A rajongók. Tehát lejönnek, az égvilága semmi értelme, nincs ott a dög meleg bálnak sorba. Kurva jó. És akkor... Ott még előtte és utána, és én például mindig kicsit depressziós vagyok utána, és az a jó, hogy nem csak versenyzői, meg szervezői oldalról érezzük ezt, hanem tényleg, akik mondjuk nekem írnak, sajnálják, hogy nincsen, meg már várják a következőt. De mi a szart csinálnak ott? Ott vannak, és figyelj, tegnap ülök a boltba. Ezért annyira ez nem nagy dolog. Már akinek, tehát neked lehet, hogy nem, meg elmondom a sztorit, tegnap ülök a boltba, eladóként, ugye már nem mindig eladóként vagyok bent, bejön egy srác, ő valamit vett, és hogy fogjon velem kezet. És így kezet fogtam, és így nem engedte el a kezemet egy ilyen 30 másodpercig, és már kezdtem furán érezni magam ebbe a szituációba, és mondta, hogy neki ez annyit jelent, hogy velem kezet fog, hogy ne hülyeskedj, fiam, ugyanolyan emberek, hogy lássad, hogy nagy darab fickó volt, mondom, itt annyi van, hogy én régebb óta gyúrok, mint te, vagy jó időben voltam jó helyen, mert ugye sokan egy kicsit túl misztifikálják ezt a testépítő telepséget, itt semmi máshol nem, én nagyon sokat közvetek a BBTV-nek, és nem segnyalásból, tehát az, hogy mi abban a pozícióban vagyunk, ahol vagyunk, az semmi más nem jelent, mint hogy még 35 éves leszek, és hogy korábban kezdtem edzeni, akkor jött be az internet, és így sikerült egy kis népszerűsége szert tenni, de van, akinek ez sokat jelent. Az, hogy ott van a Kati Béla, meg a... Én még elmesélek kettő dolgot, ugyanis én kim voltam a Muscle Beach-en nagyjából az elejétől a végéig. Én a halálba untam magam, de az egy másik kérdés, hogy én ott mit csináltam, meg mit nem. De van kettő dolog. Egyrészt találkoztam ott egy régi haverral, aki is Siofoki, és a Bánit kereste rajtam nagyon nagy erőkkel. Bánit szerintem fél órát nem volt, de lehet, hogy sokat mondtam. Igen, de a trükk az, hogy azért neked vannak rajongóid, akik szeretnének veled találkozni, akármilyen elképesztő, és nekik az a két perc, hogy két percet beszélnek veled, vagy annyit se, az is kurva sokat jelent, nem is gondolnád. A másik az, hogy megtaláltott egyszer tökéletlenül valami 10-12 éves kislány, hogy itt van a Toldi Zsuzsi. Na most nekem a szájtekhez ott semmi közöm nem volt, de azért ugye elmagyaráztam neki, hogy a Toldi Zsuzsi az itt van, meg hogy nagyjából merre felé mászkált legutoljára, meg hogy itt megtalálja, és elképesztő, nagyon örült neki. Egy 12 éves kislány. A tököm se gondolta, hogy tudja ki a faszon a Toldi Zsuzsi. Már elnézést. A pedó Maci elmesélte a kolondjait. Semmi szexuális nem volt ebben. Mit adtál? Amit most elmondtál, ez a jó része a dologban számomra. Tehát ha nekem a Muscle Beach-be az a jó, hogy elmegy az időm azzal, hogy nagyon sok srácot találkozok, beszélgetünk ilyenek. Erről szól. Ez egy munka, azt ne felejtsük el, úgyhogy nekem a könyökömön jön ki a Muscle Beach, mert nekem ez egy munka. Én nem tudom ezt tőle lazán venni, mint mindenki, hogy ó, bulizunk, szarunk mindenbe, be van hirdetve a program délután 3-ra, de leszarjuk, oda sem megyünk, tehát én ezt ez nem tudom el lazán venni. Tehát én vasárnap nem, hát te pont nem így állsz hozzá. Igen, tudom, hogy nem. Pedig én is elmentem bulizni. De te azt tudom, hogy rád ilyenben lehet számítani mindig az ilyen dolgokban, hogyha az program valaki nem program, csak de... Nem Tóth Danira is, Olákos, tehát ugye... Ja, igen. De azért nagyon sokakra nem maradjunk annyiban. Igen. Nekem a Muscle Beach úgy tetszene igazából, hogyha tényleg lennének rendes programok, és ráadásul azt tudni kell, hogy nekem mindig rosszkor jön ki a Muscle Beach, tehát vagy én költözök, vagy a termet költöztetem, igen, vagy valami, tényleg, tehát az mindig. Most azt nem tudom, elmeséltem a rádióban, hogy fél órát voltam ott tényleg most a Muscle Beach-en? Nem, annyit se. Szerintem nem. Beszéltünk nem, róla. Mert volt ez a kiváló Muscle Beach adás, amiben egyáltalán beszéltünk a Muscle Beach-ról. És ennyi volt szó róla összesen. Igen, azt direkt csináltuk ilyenre, mert tényleg 30 percet voltam körülbelül a Muscle Beach-en. Szerintem annyit se. Én emlékszem, hogy le se vetted a motoros ruhádat. Veled már akkor találkoztam, amikor jöttem kifelé, de le se vettem valóban. Itt az volt a sztori, hogy mi már akkor terveztük a Tigert. Ja, és engem egész nap baszogatott a Romeo, és mire el tudtam indulni pénteken, gyakorlatilag 6 órára értem le. És 6 órától ugye már vége volt, ezért én tudom kezdeni egy haveromhoz, úgy volt, hogy nála alszom, és másnap visszamotorozok délelőtt, és délig leszek körülbelül, mert nekem esküvőre kellett volna mennem az asszonynak a gyerekkori legjobb barátjához, és ezzel nem tudtunk mit csinálni, ezzel a dologgal, és másnap meg, vasárnap meg költöztem. Ja, igen, ez így jó hangzik. Ez így teljesen jött ki, és akkor annyi volt, hogy jó, hát akkor lesz fél napom, hogy ebből csináljuk valamit. És mivel utána is baszogatott a Róma, hogy nekem meg kellett állni, hogy a hátamon volt a laptop, még írogattam ezt, azt, plakátszövegeket, ilyeneket, és az a lényeg, hogy elindultam Keszthely felé, közben azért találkoztam ezzel, azzal ugye nem tudtam elindulni veled, amikor találkoztam, akkor sem tudtam elindulni, mert egy csomó emberrel összefutottam, még minden, igen. Tehát ment az idő, és elindultam Keszthely felé, és akkor egyszer csak láttam, hogy ugye sötétedett már, és láttam, hogy hát hegesztenek, ott messze előttem hegesztenek, nagyon ebből baj lesz. És várjál, tisztítom a fogamat, tehát ez pontosan mit is jelent? Hát az, amikor így a hegesztenek az égen, tudod. Ja, tehát értem, magyarul, értem. Ez azt jelenti motoros szempontból, hogy kurvára meg fog százni. Ja. És én a Dragstarommal voltam, és annak sárga a lámpa ráadásul, és egyszer csak jött a sárga hipertérugrás jelenség, amikor egy kicsit ezek a fénysugarak nem szemből jönnek, mint a Millennium Falcon, kicsit így felülről, de hasonlít az egész, és nem látod az utat egyáltalán, semmit nem látsz. És abban az a jó, egyetlen egy előnye van, hogy nem látod, amikor elesel. Ha ez valamit segít valakinek, de azt se látod, ha nekimész valakinek. Úgyhogy ilyenkor az ember ugye nem tud gyorsan menni, ráadásul csúszik a motor, nyomaték is van, nagyobb gázt ad, kimegy a hátulja, ilyenek. És a megázásnak az anatómiája úgy néz ki, hogy elkezd esni az eső, vannak különböző féle esők, ezeket soha nem rangsoroltam, de amikor van az a teli eső, amikor tudod, hogy itt aztán vége van. Forrest Gumpot gondolom láttad. Persze. Ott elég jól elmondja, milyen esők vannak. Már nem emlékszem. Amikor ilyen van olyan eső, ami oldalról jön, van ami fölülről, igen, van ami olyan, mintha alulról jönnek, igen, fölfelé. Igen. Ugye a Vietnámban. Ja. Az a lényeg, hogy ez az rendes durva eső volt, amikor szarált, és az embernek gyakorlatilag egy idő után hiába vízhatlan van valamennyire, de mondjuk bőrcse ki volt rajtam, az eleve nem vízhatlan, és elkezd szépen a kis heréiden folyni a víz, akkor már tudod, hogy baj van. Ja. Hogy rohadtul megáztam. Tehát így tudom. És egy idő után az történt, hogy mentem, és elkezdett az eső hízkulni, és akkor örültem. És egyébként ilyenkor, mikor a laptop az mennyi van védve? Tehát a táska az tényleg vízhatlan, mert az ember nem csak azért rázik maga, átkezik a kordura vagy a bőr, igen, hanem mert befolyik itt ott a mot. Van vízhatlan, hát itt zsákom, úgyhogy az olyan, az szerintem az volt akkor is rajtam, szinte biztos. Na az a lényeg, hogy amikor eláll az eső, akkor meg örülünk, mert meg tudunk száradni. Ez olyan, mint a hajszárító. Uh-huh. Csak nem a levegő jön, hanem te mész bele a levegő a motorral, gyakorlatilag megszárítod magadat. Ezt a reumatológusok gondolom kurvára szeretik ezt, igen, a módszert. De én azért örültem meg, hogy megszáradok, ilyenkor egy kicsit esetleg fázol, de ki lehet bírni, lényeg, hogy megszáradsz. És már emlékszem a táblára, hogy Keszthely 6 km, és megint. De ilyen telibe, viszont ott már extra volt, mert már a fő volt ázva a tala, és már ilyen bazinak pocsolyák voltak. Úgyhogy mint a Forrest Gump, már kaptam alulról is. Ja. És kurvára szarráztam, eljutottam a haveromhoz, levetkőztem, és kiraktam a cuccaimat, neki van egy kis vendégháza, kiraktam a teraszra cuccaimat, hogy majd megszáradnak, és nem száradtak meg egyáltalán. És reggel felkeltem, hogy 8-kor elindulok, közben úgy volt, hogy csatlakozik hozzám egy haverom, ő Szombathelyről jött le motorral, és akkor ott Keszthely után valahol találkoztunk volna, de az volt a helyzet, hogy nem száradt meg semmi, és akkor van ez a hobbi tevékenység, amit úgy hívnak, hogy hajszárítózás. Ja. Akkor aztán 2 órán át nyomtam a hajszárítózást, és elindultam 10 óra magasságába, akkor bevártam a havert. Ezt megnéztem volna. Te nem? Ez igazából... Azért, hogy föl vannak lógatva a ruhák, és a bányi ott áll, és ott csinálja. Bedugod a gatya szárába a hajszárított, és állsz ennyi, és akkor tudod, így lobog a gatya szára. Befogod esetleg a végét, hogy izét nyomja ki, csak gőzölög. Aha. Gőzölög, ahogy jön ki a... És a cipőt azt nem tudtam megszállítani, illetve a motoros bakancsomat, azt a haverom adott valamilyen túró bakancsot, abba jöttem el. És ami még érdekes, hogy annyian voltak a Balatonon hétvégén, hogy gyerekkorom óta nem emlékszem ilyenre, hogy a 70-es meg a 71-es úton is totál beállva végig. Ja, és az északi parton jöttünk végig, elég jót motoroztunk, igazából ugye szép a látvány, de sok autót kell kerülgetni. Mindenki 42-vel megy, ha kell, ha nem. Ha nincs előtte senki, akkor is 42-vel megy. Nem tudom, mi a fasz bajuk van, de ez van. És hát mire odaértünk, gyakorlatilag én valami 1 órakor akartam elindulni, az volt a vészterv, és egy órát értünk oda, úgyhogy 30 percet voltam, és akkor indultam el, és akkor nyílen haza, hogy az esküvő dolgot le tudjuk intézni. Odaértem, odaértem, úgyhogy nem volt gond. És utálom az esküvőket, soha nem megyek esküvőre, ha valaki véletlenül akar hívni, akkor mindig mondom neki, hogy ne hívjon. De ezt muszáj volt, mert ez tényleg az asszonynak a gyerekkori legjobb barátja, és hát akkor ezt letudtuk. Ennyi gyereket is vittük munkkal, minden. Szerinted, hogy utáld az esküvőt, azért kicsit jól érzed magad, vagy nem? Nem változott a véleményed? Nem, ugyanúgy utálom az esküvőket, de hogy mondjam, nincsenek ilyen különösebb vallási indoka, vagy ilyesmi, hanem én nem érzem jól magam ebben a bulizós közegben, tehát nem szeretem, amikor megszólalt a petróleum lámpa, és akkor táncolni kell. Hát ez, én nem ilyen típusú ember vagyok. Mert egyébként ugye, én most voltam egy esküvőn egy pár hete, pont Arnold Classic előtt egy pár nappal, talán egy héttel sem, hogy azért érdekes, hogy Dóri indult ezen a verseny, és hát nyilván akkor az esküvő menüből nem sok mindent tudott tenni, hogy esküvőnek azért pont az lenne a lényege. De az volt az érdekesség ennek az esküvőnek, hogy mi ugye 10 évesek leszünk október 24-én a Dórival, és október 21-én volt ennek a lánynak, akinek most voltunk az esküvőjén, az előző házasságának az esküvője, csak ugye az a férje az meghalt, és ott a Dóri, tehát 2006. október 21-én elkapta a csokrot, és akkor mi nem is jöttünk össze, csak így tudtuk, hogy ott lesz ő is az esküvő, én is, és felhívott, hogy elkapta a csokrot, és hogy én leszek a férje. És ugye ez így lett, és most ugyanennek a lánynak szeptemberben, tehát majdnem 10 évvel később megint ott voltunk az esküvőn, de már nem álltunk be a sorba a csokor miatt. Ez így érdekes. Mi is most leszünk a Sárkányi a 10 évesek novemberben. Az durva. Ez mondjuk tényleg durva. Már rohadt öreg. És te fiatal ott az idő alatt. Hát én megjöttem. Igen. Tehát ilyenkor vagyok úgy vele, hogy mondtam is neki, hogy le kéne cserélnem 2-17 évesre. Ezt megnézni a fejét, amikor ezt beközlöd bele. Akkor nekem beszólogott a 12 éves, érte, geci? 17 éves az már legális. Na de én sokkal fiatalabb vagyok nálad, te meg kurva öreg vagy. Sehogy se legális a 12 éves. Az meleg. Jó, hát mondjuk a másik, hogy mondhattam volna azt is, hogy lecserélhetném a 3-11 évesre. Kolatilag. Igen. De... És az egyik lehet 12. De hát ugye mi már nem variálunk, tehát mi már ilyen konzervatív nyomjuk a dolgokat. Nálunk egy sárkány van ott, hoztál az elég bőven. Mit akartam még? Tényleg azóta nem tanultál laposságból, mert ugye legutóbb megtanultuk, hogy kell punit törölni. Ja. Azóta van valami esetleg ezzel kapcsolatban? Újdonság? Mindig van valami hülyeség. Hát, amit te tanultál meg, és nem gondoltad volna mondjuk 5 éve, hogy ilyet fogsz tanulni? Ez most egy jó kérdés. Most nem jut hirtelen ilyen szembe, de valami hülyeség mindig van különben. Tehát a gyereknek olyan dolgai vannak, olyanokat tud mondani, meg kitalálni, hogy, meg tud le. Hogy elképesztő. Az, hogy most Thomas a gőzmozdonymánia van. Nem mondod. De, és mondjuk, de ezek minden gyerek átesik. Azt képzelem, hogy kapott egy mozdonyt, és tudta, hogy az mágneses, és van egy pótkocsi, és össze lehet ezeket kapcsolni. De hogy honnan a francból, mert a rajzfilmet csak utána kezdte elnézni a mozdony miatt. Tehát honnan szedte össze, azt nem tudom. Hát volt egy baromi nagy tragédia a múltkor, pénteken eszébe jutott, amikor meghoztam az oviból, aztán már én mentem ért az óvodába, de nem biztos, mert néha én megyek érte, eszébe jutott, hogy ott hagyta a Thomas-t a kincses dobozba. Nem a Thomas-t, a Percy-t, vagy nem a Percy-t, hanem a tök mindegy, legyen a Percy. Percy-t ott hagyta a kincses dobozba. Az egy vagon? Vagy ez... Igen, az is egy mozdony. Hát kurva nagy tragédia volt, teljesen, mondom, semmi baj, hát hétfőn mész a oviba, ott lesz a Percy. És addig ment a izé, nem hisztizett, nem arról van szó, csak hát teljesen el volt keseredve, hogy el kellett mennem a kurva vonába, meg a Percyért. És szerencsére valami én közel van. Én azt várom, és szeretném, hogyha meginvitáltatom magam az első szülő értekezletre menni, és én is szeretnék ott lenni. Vagy legyen inkább, amikor már... Óvodai... Amikor már iskolai szülő értekezlet is kemény, van. De az óvoda is kemény különben. Igen? Nem, azért szeretnék az iskolában... Két órát ülsz a semmiért. Látom, a kis széken tudom. De te nem leszel SMK-tag. Nem valószínű. Mondjuk itt jó társaság van meg minden, de ha semmiért ülni két órán át, és elmondják azt, amit minden hülye tud, az kemény azért. Uh-huh. Ne hozzad a gyereket az iskolába, ha ebolás. Tehát ezen a szinten vagyunk, tudod. Most majdnem mondtam el, csak mondtad, hogy megkértél, ne politizáljunk a szavazással kapcsolatban, és a kérdés, hogy akar-e ön, nem tudom, kiket betelepíteni, de nincs elég egy értelmű kérdés, de akkor kerüljük a dolgokat. Na, szakmánál tartottunk, hogy a Superbad-t elmondtunk. Valami... Én arról beszéltünk, hogy a Superbad-ra azért kell eljönni, többek között, mert hogyha hiányzik esetleg a Muscle Beach-es feeling, abból egy kicsit kaphattok a Superbad-t. Lehet egy csomó emberrel találkozni, persze. Igen. Egy, és nagyjából egyébként erről szólt, tehát amikor megkérdez, hogy mi értelme van egy Muscle Beach-nek, hogy ott állsz a melegbe, az az értelme, hogy ott vagy például te, és te lehet, hogy biztos tisztá vagy vele, valamennyi tisztá vagy, hogy kurva sok rajongód van. Persze, én azon lepődtem meg, hogy hányan rám írtak a múltkori BB rádió után, hogy hú, hallgattuk, tök jó volt, stb. És ezek miatt az emberek miatt is ki kell menned, mondjuk te leszel az, akivel egy közös kép nem készül meg, kb. Ilyenkor olyan ideg állapotban vagy, hogy nem is biztos, hogy... De szokott. Igen? Szokott, mert emlékszem, hogy nekem csak egy mencsvárt jelentettél, amikor mondtad, hogy így mi csináljunk már egy gyors riportot, és akkor jött a győzik, hogy egy közös kép. Oh, ne haragudj, most pont nem érek rá, mert látod, éppen megyek. Emlékszel erre? Milyen jó megúsztam. És visszafele is, mert mindig ezzel szarakodtunk, és akkor gyakorlatilag így megúsztam. De... Nagyon sok ilyen közös képes történet van, ezzel nincs gond, csak én nem gyakorlom a közös képek tükör előtt, ezért szerintem én rosszul nézek a közös képeken, valószínűleg a nyúzott fejemmel, meg minden, de hát ez gyakorolja a közös képek tükör előtt? Akkor te tudsz valamit, és valaki. Tudok. Nem, nagyon sokat. Én sem gyakorlom, mert megnézem, hogy úgy kurva hülye fejem, vagy jó, akkor legközelebb nem vagyok ilyen kurva hülye fejed, de azért arra nem betevednék, hogy mint a Bud Spencer a kincs, ami nincs végén, így beállok, ja, és mondjuk valami ilyesmit így gyakorlok. De nagyon sokan gyakorolják, aha, hogy izé jó legyen, meg mindent tudod a Facebookon, meg kegyetlen dolgok ezek, de mindegy, hát van ilyen. Na, hát ugye ezért jó a Superbad, mert az a társaság összejön, és ugyan nagyon hosszú, meg van egy csomó dolog, amit az ember nem feltétlenül akar megnézni a színpadon, de akkor meg lehet ott kóvályogni, lehet emberekkel találkozni. Egyik, a Muscle Beach is most például szerintem, ugye nyilván egy rendezvény az évről évre tud fejlődni, és mindig ezt el tudom mondani, hogy most jobb volt, mint az előző. Superbadikról talán a versenyzői oldalról ezt abszolút el tudom mondani, mert tavaly is, meg tavaly előtt is teljesen be volt tartva a reggel kitalált menetrend. Tehát mert régebben azért voltak órás, meg kétórás csúszások is, és tavaly előtt, amikor ugye utoljára versenyeztem a Superbadin, tehát 14-ben, akkor pont azt hívtam meg, hogy hozzá voltam szokva, hogy egy óra csúszásban vagyunk úgyis, és akkor mikor kenjünk, hát 11-re vagyunk kiírva, most van 10:30, ráérünk még. És akkor nem értünk rá, mert pont 11-kor tényleg már színpadon kellett állni. Illetve nem, az volt, hogy Dóri kérdezte tőlem akkor az első verseny, vagy második, hogy mikor menjen barnítani. És akkor hát figyelj, utána mi lesz pont egyel, mi 11-re vagyunk kiírva, de kb. 11:30-kor leszel, ráérsz. Hát most unatkozik, akkor elmegy barnítani. És kurvára jól tette, mert különben nem állt volna a saját veszényéről. De ez a Muscle Beach abból a szempontból tök jó volt, hogy ilyen rögtönzött programokat összehoztunk mondjuk a Danival meg az Olival, egy ilyen kis beszélgetést, akár olyat, mint mondjuk most, és ezt mondjuk a Superbadőre is be lehetne itt tenni. Nyilván Igen. Nem tudom, hogy hány embert érdekelne, de mondjuk egy men's physik helyet, de mondjuk nem akarok ebbe belemenni, mert én valamilyen szinten egyetértek ezzel a men's physik létjogosultsággal, de két ilyen versenyzői szám között, ami mondjuk szünet van. Én is egyetértek egy másik napon. Másik rendben, teljesen. Ja, igen. Amúgy legyen ilyen, ez egy tök jó sportág, fogjuk rá, aha, sport azért az kicsit túlzás, tök jó ág, így magába, csak egy másik. Amúgy egyébként másik szerintem el fogunk jutni erre a szintre. Nem, el fogunk jutni addig, hogy nem lesz body. Nem. És tudod, hogy miért nem? Most nem akarom ezért a telefonomat előkapni, de Prágába leghátul ültem, mert ott tényleg nagyon szigorúan veszik ezt, hogy hova szól a jegyet, nagyon jogosan, és ilyen kamerázom mindig a Dórit. És találtam egy tök jó helyet, ilyen páholyszerű, nem zavartott senki, van egy kis monopodom, és akkor nem remeg be a kezem. Tényleg vettél kamerát az utat? Nem, de akarok, még rajta vagyok, az a régi kis szóval. Egyébként ügyes kis kamera, de hát a tiéd az ezerszer jobb volt. Tehát ugye, amúgy megyek Görögországon, számomra lehet, hogy előtte felülök egy héttel, hogy van a kamerád, de lehet, hogy addigra veszek egyet. A lényeg, hogy azt látnotok kellett volna, hogy ment a prejudging a profiba. És amúgy nagyon-nagyon jó mezőn gyűlt össze Prágába az Evilson. Sajnáltuk, hogy kisre nem tudott eljönni, pont előtte egy nappal ugye beteg lett, lázas lett, de nagyon biztos, hogy tényleg erről gyakorlatilag nem is beszéltünk, te ott voltál. Én és tudom, hogy milyen volt, hanem most évek óta először nem volt. Jó volt. Nagyon-nagyon tetszett. Mindig jó különben. Nekem egy nagyon nagy élmény volt, és azon döbbentem le, hogy a profik közül, ugye leszámítva az aktuális Mr. Olympiát, a Dexter Jackson is, meg meg a Big Remy, meg a Sean Roden, meg a William Bonnack, meg a Rolly. William Bonnack és a Rolly is egy hét lefogás alatt háromszor versenyeztek, ugye a spanyol Arnoldon, meg Kuwaitba, és utána mentek Prágába. És ez úgy, hogy egy hét alatt, tehát volt egy szombaton volt egy verseny, meg talán csütörtökön, és megint szombaton már Prágába. És hozták a formát. Romlott, tehát egyik másik javult, másik meg romlott. Tehát így. Egyébként Prágára pont úgy jött ki, hogy nagyjából mindenki bevizesedett egy kicsit, de az a csütörtöki verseny az nagyon bebaszott szerintem, nem lenne szabad ilyet csinálni. Remi. Ő jobb volt, mint a... Ja nem, Remi nem, az Prágában olimpiára volt jobb. Az lehet. Igen. De Prágában a Bonek nyert. Így van. Jól emlékszem. És hát ott pont azért tudott nyerni, mert mindenki egy kicsit bevizesedett, még a Dexter is. Igen, azóta meg azért, mert kurva jó. Nagyon hát jó azért, Bonek, kurva jó. Az volt a durva, hogy az első kihívásba, így tudod, azok is számítanak, hogy kit hova tesznek, kit hova cserégetnek, tehát ebből lehet következtetni egy testépítő versenyen, hogy akkor nagy olyan felállás. És olyan volt, mintha Bonekot nem látták volna a bírók. És akkor rájöttem, hogy nem, ő az egyértelmű bajnok. Igen, tehát, van, hogy ilyen is van, mert a Tudonak is volt ilyen, hogy ki se hívták. Ott tehát mondom, mi a fa... Na most hát, mert mindegy, és a lényeg az, hogy ő nyerte meg, és a lényeg, amit ebből az egészből ki akarok hozni, ment a előbíráskodás ugye a profi kategóriában, tele a nézőtér. De tényleg egy gyufaszát nem tudtál volna bedobni. Mondták, hogy köszönjük szépen, akkor a döntőre várjuk vissza a sportolókat, és akkor most mensz fizik, mit tudom én, 1.78 fölött. A közönség 80%-a felállt, és így, hús, így eltűntek a francba. És akkor jutott eszembe a legutóbbi beszélgetésünk, hogy kurvára nem, nincs kihalóba a testépítés. Az lehet, hogy az amatőr szinten egy kicsit, de ezért mindig profi szinten azért sok embert érdekelt, és ugye nem kell mondanom, hogy nem a men's fizik volt itt a nézőteret megtöltő esemény, hanem a profi szinten így volt, viszont én voltam amatőr olimpián ugyanitt, és ott meg nem ez volt a tendencia. Egyébként ott az volt, hogy tudom, a bodyt nézték, jöttek a nők, mondjuk a női fizik, eltűnt mindenki, hát, és a men's buzikon meg volt egy csomó kis rikoltozóhoz szerencsétlen. De ez pont azért van meg, mert... Hát de ezek a haverok. Így van. Tehát amikor ott... Sok versenyző van ott, ne felejtsd. Na és ezt akartam pont mondani, hogy... Nem néző van versenyzőnek a valaki... Így van. De ugye nem minden, mert ha most a testépítést nézzük, mondjuk vegyünk egy 90 alatti kategóriát, indul mondjuk 15 versenyző, jó esetben, de lehet, hogy csak 8, esetenként mondjuk 18, de 20 alatt, és a men's fizikben kategóriánként, a magasság kategóriák vannak, ugye kategóriánként 30-40 ember, és ezeknek mind ott van a rokon. Eszembe jutott most valami. Hát ez az üzleti modell, ezért csinálják ilyen kategóriát, mert ebből lesz nevezés. Na de tudod, mi lesz ebből. És az, hogy néző nincs, azt leszarjuk, tehát az nem érdekes. De van néző, mert ennek eljön anyu, apu meg a haverok. De ez nem néző. Ja, úgy igen. Tehát igen, ugye nem igen. Azt csináljuk, hogy népszerűvé tesszük és nézőket behúzunk, hanem rájöttünk, hogy így. Így is lehet. Na de ebből tudom, mi következik. Na mi? Hogy előbb-utóbb tényleg ketté kell választani. Remélyen. Ugyanis annyi versenyző lesz már, hogy amikor kategóriánként 100 ember állna a színpadon, akkor be kell tenni még két magasság kategóriát, csak végén már centinként lesz kategória. Igen, és én vagyok a 180 centis bajnok, én meg a 181 centis bajnok, de ez nem lehet baj. Lehet kategóriázni, hogy amelyik... Na, balra van fésülve a haja, és amelyiknek jobbra. Nem, amelyik mondjuk dubajozik, annak külön kategória. Ja! Meg ilyesmi. Amúgy még az tényleg döbbenet, hogy figyelj, ezek a srácok, mondjuk én a valamelyik kategóriát így megnéztem, jól néztek ki, tehát így jó volt a fizikum, de ez mi alapján lehet itt dönteni? Mindig jól nézett ki, és ez nem olyan, mint a testépítés, hogy ahatod, azok is mind izmosak, azért a testépítésben egy jó 90% feletti, legalábbis, hogyha korrekt pontozás van, azért el szoktam találni, hogy mi lesz, itt az semmi. Fejtsünk meg most valami szakmai kérdés, amit is itt vagyunk hárman, ez a Ratyi nadrág. Ez nem az, amit szoktál látni most ilyen közismert magyar testépítő celebeken. Ez a hosszú cicanadrág, fehérben lehetőleg egyik szára kék. Jó megy hozzá a bevart haj is. Várj, most edzőnadrágról beszél? Igen, nem, ez edzőnadrág, edzőtermi. Tehát képzel egy ilyen biciklis nadrágszerű valamit. És arra egy sortot húznak. Nem hoznak rá sortot, ez olyan, mint valami alsógatja, ami így rád feszül, fehér, így a herezacsi egy az egybe kint van, és ebben járnak emberek edzeni. De ilyen valami komolyan is volt 15 éve. Nem, ez nem az, ez egy másik. Aha. Ez egy másik. Tehát ez nem ami volt 15 éve, a stretchgatja, ami ilyen függőleges csíkos, ez volt 20 éve is. Uh-huh. Ilyenek, ez nem az, hanem ez egy fehér nadrág, és nem tudom megmondani, de rohadtul undorító, úgy néz ki, mint egy alsó. Azért néz ki, mert rohadt vékony anyagból van. Igen. És a kis... Látszik a csomag. Igen. És ebbe mászkálnak, van itt nálunk is a teremben egy kis csapat, hárman vannak. Milyen? Ezek mind a három ilyen, és legszívesebben szólnék nekik, de hát most erre már mit mondjak, bazd meg? Tehát, mert már írjak elő, legyen dress code. És döbbenet, de így ebbe ezek ilyen fiatal srácok, és így nem érzik, hogy szerintem ez már olyan régi vicc, a divatot nem kell megfejteni. Érted, szerintem... De szerintem ezt nem látja tükörbe magát? Én is figyelsz. És azt, hogy röhögök rajtuk, hogy edzenek, amikor... az egy dolog, de ez hogy az acsit kell villantani a teremben, tehát ez bazd meg, ezt nem bírom összerakni. Pont múltkor nem voltam. Azt hittem, mondasz valami szakmai érvet, hogy jól áramlik a levegő a heréjénél. Bringázom ugye, és nekem van cicanadrágom, nem is egy. És egy időben abban lábasztam, mert hogy olyan szabadabb volt, és rájöttem, hogy ez nem jó. Nem jó, mert hát, úgy valahogy nem, ez olyan, mint 11 száfaszba ugrálni a Balatonba, az is úgy jópok, hogy az acsi ízileg, de nem, valahogy mégse. És pont a múltkor nem edzettünk, ez egy másfél hete volt teremben, és van ott egy srácika, hogy néha szoktam Dunai Dudu, és egy ilyen gyúros tetovár srác, valószínűleg küzdősportozik, és lejött egy ismerősünk, egy ilyen fekete cicanadrágba, és rávett egy ilyen rövid sortot, ami ráadásul ilyen kontrasztcsíkos volt, és így néztem, mondom, ezt most miért? Hát, hogy most ez a divat, és egyből lefotóztam, nem mondom, ezt kirakom a netre azzal a kérdésre, hogy miért. Ne, Imi, ne csinálj, stb. És utána lejött még egy gyerek ugyanilyen szerelésbe, és lejött utána egy harmadik gyerek, az még megspékelte az, hogy egy ilyen szuperhősös, feszülős, Amerika divat, kapitányos. Egyébként megkérdeztem tőlük, hogy ennek mi az oka. Egyébként mindig nyilván röhögött, meg én sem vettem, hogy nem túlságosan érdekel, hogy ki mi beedz, csak ez feltűnő, hogy fölvesznek egy biciklis nadrágot, és arra rávesznek egy sortot, hogy mi a fasznak. Mert focistáknál oké, hogy kint, amikor hideg van, akkor fölvesznek egy ilyen jéger alsó szerűt, és ugyanúgy a sortjuk, meg a mezük rajtuk van. De hogy egy hűtött edzőteremben miért van szükség mind a kettőre? Klimatizált edzőteremben. Hát vagy klimatizált, olyanban nem megyünk, ami... Igen. Ugye, ami klimatizált, hogy ugye az a meleg klíma. Állandó hőmérséklet. Ja, állandó hőmérséklet, tehát... De sosem... De divat. Tehát az edzőteremben divat. Figyelj, egyébként arra én is elkezdtem figyelni. Tény, hogy a Csuhai Jancsinak ebben nagy szerepe volt, ezt mondtam is neki, hogy ő a... Példaképpen divat ügyileg, amit tudom, hogy neked nem fog tetszni, de várj, nem követtem az mindenben, de legalább annyit. Csuhai Jancsinak nagyon sok jó tulajdonsága van, hát ez a divat kérdés, ez nem az. De ezt nem, szerintem ő jó ízlése van. Nincsen. Jó, mindegy, ez... A hátul kivágott angyal szárny alakba kivágott póló, ahol az a... Benetti. Nem, az ő neki is volt ilyenje. Az egész hát a telibe így gyakorlatilag ki volt vágva a póló, látszott a háta, és ilyen angyal szárnyalakban, így az úristen, az meg. Is van. Hát jó, hát azon nem lepődött meg, de mert az aztán az ugye, nekem az alja. Póló mondjuk az nem ilyen, az csak így ilyen áttetsző. Kicsit buzis is, meg nem feltétlenül mondjuk olyan helyre venném föl, de ha még így úgy érezném, hogy nekem a kolonitában lenne a helyem, akkor tuti azt venném. Ugye, én úgy gondolom, hogy amire úgy érzed, hogy kicsit buzis, az nem jó. Jaj, van benne valami. Meg az edzésnél meg az a helyzet, hogy felöltözünk valamiben, hogy melegen tartsuk magunkat, és akkor így ennyi. Nem szólt minden a praktikumról. De az edzés is mondta praktikumról. Kicsit meg kell adni a módját. Én például arra figyelek, hogy a cipő meg a pólom az mindig ugyanilyen színű. És akkor van egy fix szerelésem. De ez komoly? Erre odafigyelek. Aha. Ez nagyon rossz. Várjál, még a törő között is oda szoktam. Ezt, figyelj, ez hozzáigazítom. Ez semmilyen buzibár környékén ne terjeszt, mert beláltanak az ajtóhoz. Megtetszenek. De legalább ennyi, hogy tényleg az legyen, hogy ne ez a tipikus olyan sportol legyek, hogy mindig melegítőben, nagy táskával, és akkor büszke vagyok rá. Hát az utcán az már oké, csak maga az edzés. A teremben. De kényelmes ruhákat veszek föl. Tehát ez a cicanadrágban lábozok, ezt elengedtem. Az bringáról való. Igen, de ott az... viszont tényleg számít. A légellenállásoknak, hogy gyűlödik a gatya, ugye az nem gyűlödik sehogy, tehát azért jó. De üljél végig mondjuk egy 150 kilométert egy ilyen cica gatyába, ami... Jó, ami... hát azt én elhiszem, hogy 150 kilométert nem fogsz mackóba tekerni. Ja. Mert én egyébként, ha biciklizek, akkor mackóba biciklizek ugyanúgy. Hát de te 5 kilométer mész, vagy max. Vagy egyet, mutka egyet mentem, és akkor kurva anyáztam, hogy még barom találtak ki a biciklit. De voltunk mi együtt, és akkor mentünk 10 kilométer. Igen, de az régen volt. Ja. Az régen volt, és ott nem volt erre időm. És már azóta új bringám van, hát viszonylag új. Már ahhoz képest, hogy azt alig használtam, de ezt most ebbe bele kell rázni. Biztos, hogy ha bringát akarok venni, akkor tőled fogom megvenni. Oké. Okay. Abba túl sok kilométer nem lesz. Na, valamit mondtál, Hurka, valami szörnyű egy baromságot megint, hogy lesz olimpia, vagy mi? Mondtam, és erről fogunk majd beszélni a zene után. We'll be right back. Motley Crue-tól a 10 Seconds-tól, és ezek megint itt nekem idegesítenek, hogy mikrofonon kívül beszélik meg, hogy a Linkin Park például milyen szar. Azért, mert nem is a hallgatókat érdekli, az meg lefog. Meg nem erről volt szó egyébként. Tehát, hogy a Linkin Park az tulajdonképpen sehogy nem jön ide, ugyanis Motley Crue-t játszottunk be. És ehhez képest mi beszélünk a Linkin Park. Nem, mert az úgy jött ide, hogy az Imi kérdezte, hogy szoktunk-e populárisabb dolgokat, de játszani is igazából nem, mert különlegességekkel megyünk, populáris dolgot azt mindig lehet találni mindenhol. De azt mondod, hogy ez populáris. Azért megyünk, a Linkin Park az nem, populáris. Nem, azt mondod, hogy a rock az populáris. Vagy a metal. Nem, azt csak viccből mondtam. Ja, jó. De nem, ezt én mondtam egyébként, hogy a haj metal az populáris, ugyanis ezt tudni kell, hogy a haj metal az alapvetően egy ilyen populáris műfajnak készült, és tulajdonképpen ez most is elmegy, tehát bárkinek, hogyha így megmutatsz valami haj metalt, az nem fogja kitépni a haját, tehát ez nem ilyen halál metal hörgő faszom, hanem ez egy ilyen nagyon populáris vonal. Hát a haj metal az a 80-as évek kurulása volt, csak akkor az még jó kurulása. Most mi ez a haj metal? Hát például a Motley Crue. Ja, értem. De nehéz ezeket bekategorizálni, hogy melyik zenemi, ez nagyon nehéz. Pontosan, hogy Limbiskit hívják glam metalnak is egyébként, ha ez jó, így jobban mondva. Lehet, hogy majd veszek tőletek egy ilyen metal órát, egy ilyen két órát fejtágítást. Én nem értek hozzá, ja, én hülye vagyok. De lehet, hogy nálam, tehát lehet, hogy én még hülyébb vagyok, és akkor a, figyelj, az edzőknél is, ha megnézed, akkor a nagyon hülye a kevésbé hülyét, vagy bocsánat, a kevésbé hülye a nagyon hülyét szokta oktatni. Tehát. És akkor még bele sem mentünk abba, hogy hard rock, meg or, meg ilyesmi, tehát ez iszonyat bonyolult, ezt szerintem senki nem bírja követni. Mindegy, én System of Down szoktam hallgatni, Linkin Parkot, Limp Bizkitet. Az is szörnyű, a System of Down, az ilyen, olyan, mint egy ilyen vicc lenne az egész. Te miről beszélsz? System of Down-ról. De hogy kurva jó számai vannak. Egyébként hozzáteszem, az jó edzeni. De amúgy mind zene szörnyű. Ilyen, ja, hát edzésre. Tehát ja, ugye edzésre vizét keverik, meg mit tudom én, ez a paparok, vagy rocs, vagy mit tudom. Paparocsa van ilyen. Nagyjából ezek. De én marha jó kedvem lesz az ilyen hagyományosok zenéktől, ami ilyen ACDC klónok. Rhino-ba kitért nagyon sokszor benyomunk, azt valószínűleg nem ismered. Az olyan, mintha azt hiszed, hogy ACDC, de nem. Ja, de múltkor volt a BB Rádióba, mert nem múlt, elég sok volt. Ja, lehet, de ezt tudom, lehet. Igen. Ilyenek, van egy csomó ilyen zenek. Mint a ilyen, hogy My Dying Bride, azt nem tudom mi. Nem, nem? Azt nem. Akkor majd mindjárt nézni. Mindjárt megkeresünk. És az beillik a műsorba. Na, végén még az lesz a vége. Na, de most mondjuk el ezt a legvégére, mielőtt lemerül itt nekem az elem és agyfasz kapok, hogy nem lesz kész a rádió. Mondjuk el a végére ezt, hogy most mi a francon a Mr. Olympia baromsággal, már megint. Hát szerintem kettő dolog van, amiről kell beszélnünk. Mennyi töltés van? Mert nagyon kell kettő dolog. Az egyik a Kevin Lebroni. Kevin. Igen, igen. Bűnlen neki hagyni. Én kezdjem, akkor megint leosztok, mint az epizód 7-nél. Az epizód 7-nél csak a Bunny. Az nem kell foglalkozni. Imi szerint, Iminek tetszett a Kevin Lebroni, és ez egy érdekes álláspont. Igen. Hát az legfőképpen azért érdekes, mert Kevin kurvára szar volt. Nem. Azért érdekes, mert a legutóbb beszéltünk arról, hogy az ahhoz képest, azt igen, felejtsük el, és én Kevin Lebront ennek ennél úgy értelkeltem, hogy figyelj, ahhoz képest kurva jó volt. Ugye megbeszéltük, hogy ez miért veszélyes, ugye mutattad, amit azóta azt hiszem Dónak is mutattam, azt a kis törpe csajsit, hogy kurva nehezen találtam meg, mert ugye elfejtettem a nevét. Aki igazából aki kurva jó. Hogy dugható, ugye, konkrétan nem maradtunk. Tehát még mint nő is, de így fejeztem ki magam, hogy még mint igen, nő igen, is. És akkor azt is megbeszéltük, hogy valószínűleg más is így látta, ezért sikerült neki a negyedik helyezést ugye összehozni egy épek. Csak sajnos ők ezt azért adták neki, mert ő törpe volt, és már kedvezzünk a törpének. Nem, lehet, hogy nem azért adták. Azért adták, mert a bírók között is mondjuk 11-ből 7 úgy gondolt, hogy dugtatok, és abból 5 meg is nem jönnek ki a... ki tudja, de nem jönnek ki a testarányok, tehát nem tudom, ki. Ez egyértelmű, de ugye érted, hogy mire gondolok. Persze. Tehát lehet, hogy valaki kíváncsi volt, hogy milyen egy törpe lányjal. A lényeg, hogy Kevin Lebroni esetében nekem nem azt tetszett, hogy néz ki, hanem hogy egy színpad képes fizikumot hozott össze, ha mondjuk a felsőtestre koncentrálom, hogy sokáig csak azt láttam. Ezt meg kell adni, ez így volt. És Kevin Lebroni nekem olyan volt gyerekkorom, vagy fiatalkorom, amikor elkezdtem edzeni, mint egy ilyen szuperhős, annak ellenére, hogy ő mindig is híres volt arról, hogy a versenyt mondjuk fél évvel kezdett kb. Edzeni, azelőtt meg gitározott, meg a zenekarával foglalkozott, tehát mindennel foglalkozott, csak a testépítéssel nem, ennek ellenére ott volt a top versenyző. Ő volt a Mr. Olympia Remzső Ferie. Ja, igen. Igen. Na mindegy, és visszatérve, nekem azért volt egy kicsit feeling ez az egész, mert ennek hatására megint elkezdtem Kevin Lebron videókat nézni, meg ugye voltak olyan videók, hogy összevágták a mostani Kevin Levront, meg csináltak olyan riportokat, akkor ott a Marcus Will is elérzékenyült, meg nyilatkozott róla a Flex Willer, meg mit tudom én, és nekem ezért volt feeling, hogy... Igen, ez a rész az nagyon jó, ez kétségtelen, csak ugye azért fele más ez a dolog, mert nem kellett volna Mr. Olympia színpadra menni ennyi. Figyelj! Vagy bemutatózni kellett volna, nem kellett volna igen, igen. Ennyi. Mert amúgy az a része kurva jó, csak ezzel a húzással elbaszták az egészet. De ha mondjuk persze... Az de csak én értékelem így, tehát nem, mások nem az értik. Az a baj, hogy igazad nem van. Nem vagy ezzel egyedül. Egyébként Kevinnek ebben a formában rohadt kínos volt odaállni Phil Heath mellé. Igen, csak ezt az átlagos néző nem érzi, mert az átlagos nézőnek már az értékrendje el van baszva sajnos ilyen irányban. Hát arra gondolsz, hogy beírták, hogy Levonynak kéne nyerni, meg ilyenek? Hát igen. Hát jó, de... nem tudják a jelentőségét, már nem fogják fel az emberek, már ilyen egyszerűen gondolkozik mindenki, nem fogja fel, hogy tényleg az, hogy visszajött, ez tökéletes, ez egy verseny. Igen. Ez egy verseny, ahova esély nélkül felesleges volt visszajönni, mert akár... Én is láttam a Facebookon, ráadásul viszont jó ismerőseimtől, hogy neki kéne adni, meg... Anyám, borogos, ez komolyan így leírták? Aha, igen. Az internet csak ilyen amerikai fórumokban volt. Nem. Ez olyan, amik múltkor most a Béla megosztott egy képet, ez a Petár, hogy hívják? Petár Klancsír. Igen. És ugye a Béla tényleg, hogy feszít, úgy esik rá a fény, hogy jó mokánya Béla így a csávó mellett, aki amúgy a Wilson így ledöbbent, hogy ez milyen jó néz ki ez a csávó. Petar Klancsír ez egy kurva tehetséges gyerek. Igen. És szerintem van is komoly jövője, csak ugye nyilván... Volt BBTV-ben, én ismerem. Na, és a lényeg az, hogy odaírta valaki a kép alá, hogy hát Béla, azért te jóval nagyobb és száraza vagy, valahogy így. Ja. És Béla kurva jól leosztotta, vagy kiosztotta ezt a csávot, meg én is odaírtam, hogy figyelj, nekem is van olyan képem, hogy nagyobbnak tűnök, mint Cedric, be is linkeltem oda. Előrébb kell lépni egy méterre. Igen. És a lényeg az, hogy lehet, hogy Béla gyakorolja ezeket a közös fotókat. És a lényeg, hogy és ezek az emberek azok, akik odaírják, hogy Kevinnek kéne, mert nem értik, hogy ez egy verseny. Igen. De abból a szempontból szerintem jó volt Kevinnek a szereplése, de abban igazad van, hogy jó lett volna ez vendégszereplésnek is, de így egy kicsit felértékelődik, hogy ő elindult a versenyen, tehát nem csak egy vendégszereplés, mert ki tudja, Kevint ismer, hogy azt mennyire vette volna komolyan. És így mondjuk visszalagájában az utolsó pár hónapot valószínűleg komolyan vette. Ez pénz volt. Igen, de tegyük fel, tehát egy alternatív valóságban, ahol Kevin Levron nem egy kutyaütő, abból a szempontból, hogy időben kezdi a felkészülést, még fénykorában, én elképzeltem magamnak egy olyan valóságot ennek az egésznek a hatás, hogy mekkora királyság lenne, ha most komolyan venné, és mondjuk egy évet edzene a következő Mr. Olympia, vagy két évet edzene a következő. Tudom, hogy nem, de ha 5 hónap edzésre ezt össze tudta rakni, tudom, hogy ez nem tiszta matek, de ugye itt a mi lenne ha, aminek a világon semmi értelme nincs, semmilyen kontextusban ennek a mondatnak, hogy mi lenne ha, meg lett volna, meg ilyesmi, de főleg lejátszottam a gondolatot, és gondolom nem csak én voltam. Még az is elképzelhető, hogy még ezt se tudta volna összehozni két év készüléssel. Mert? Azért, mert regenerálódni is kell, tehát nem olyan egyszerű azt megcsinálni, hogy két évig készülhet. Hát jó, de nem arra volt, hogy ő akkor 53 amúgy. Vagy 53, tehát nem biztos, hogy egyáltalán összejött volna. De ha azt nézzük, hogy mondjuk Dexter Jacksonnál mondjuk 5 évvel idősebb csak, akkor viszont, vagy 6, bocsánat. De nagyon sok az a 6 év egyrészt, másrészt Dexter meg végig ott volt. Igen, na de pont ez az, hogy eddig pihengetett. Más. Tehát a regeneráció, hogyha nem durbele módjára csinálja, én el tudnék képzelni, hogy ha valaki erre képes lenne egyébként, ez pont a Kevin Levron. De arról nem beszélve, hogy honnan tudjuk, hogy mondjuk nem 2 éve készül valójában. Lájtosba. Ja, én megmondom, mert találkoztam vele egy éve, és sehogy nem nézett ki, személyesen. Tehát nem izé láttam fotókat, hanem oda mentem, kértem tőle egy közös fotót, ezt valahová is mondtam, és pont akkor vitték el a rendőrök, és az biztos, hogy ő volt. Tehát ez a Riminiben volt egyébként, ez mit tudom, egy kicsit több volt, mint egy éve. Egyébként 2 dolog. Egyrészt tudjuk azt, hogy Kevin nagyjából december környékén kezdett el valószínűleg kokszolni, mert akkor egyszer csak elkezdett nagyon nagyra nőni, és a februári saját versenyen... Kevin Levron azt szerinted kokszol. Ő naturál. Nem. Akkor kezdett el nagyon keményen edzeni, és akkor kezdett el nagyon nagyra nőni. Akkor kezdett el tehát, igen, lehet, nem tudom, mindegy. Tehát, hogy majdnem egy évet lenyomott. Nem volt az csak 5 hónap, tehát hogy szerintem ő is szereti eltúlozni, hogy 5 hónap alatt csak ezt osztja. De elszakadtam ellen, meg tényleg... Hát, de még mikor 94-ben szakadtam. Nem. Itt most is volt szó valami sérülésről, meg hogy kórházban volt, nem tudom én. Lehet összeszedett valami szírszal, de mindegy. A másik dolog az, hogy Kevin a verseny után egy héttel, vagy kettővel bejelentette, hogy az, ez még nem ennyi volt. Tehát, hogy ő még jön, és de profi versenyt akar nyerni. De híres, tehát ő 10 éve ezt ugatja. Csodálkoztam volna, ezt nem mondja, de egyébként... Na most vissza is tért, most megcsinálta, és azt mondja, hogy lesz még. Helyes. Én kíváncsi reméljük, hogy nem. Figyelj, én szerettem az ilyen meséket, előbb ugye rádión kívül ajánlottam is neked a demónát, meg a hamupipőkét megfilmesített változatban, és Kevin Lemon is körülbelül ezekkel egy szinten van, egy húsvész szereplős mesehős lehetne. Arra céloztam egyébként, hogyha most ugye sérülésről beszélünk, akkor 2 év alatt mennyi sérülése lehetne. De lehet, hogy ez basszus, azért egy Kevin Lemonról beszélünk, hát ha nem agyatlan módon csinálja, és nem önmaga, hanem mondjuk vesz igénybe némi segítséget. Nem tartom valószínűleg, hogy nem agyatlan bármelyik. Nem á. De. Nem van, vannak köztük. Na de hogy mennyire nem agyatlan itt ez az egész világ, azért azt a Mr. Olympia témát hozzuk fel, mielőtt tényleg lemerül. Igen, van egy dolog. Most, hát nem tudom, amikor ezt halljátok, akkor lehet, hogy már meg is volt. Lényeg az, hogy van egy Mr. Olympia Európa profi verseny. Mi a fasz ez? Várja, mi van? Hát én se értem, most ezt nem mondtad végig, mert az, hogy van amatőr olimpia, már ezen is kapartuk magunkat. Hozzáteszem, lehet, hogy a Tiger Classicból ezt halkan mondom, hogy lehet, hogy amatőr olimpia lesz belőle, vagy a Arnold Classic jövőre. De maga az, tehát az nekünk jó, mert persze amatőr olimpia jó hangzik, de amúgy, én abszolút érzékben azt kell mondani, hogy amatőr olimpia az mi? Tehát a Mr. Olimpia az valaha a világbajnokoknak a versenye volt. Aztán lett a legjobb profiknak a versenye. Mi az, hogy amatőr Mr. Olympia súlycsoportokkal, ami gyengébb, mint a VB? Tehát ez agyrém. De mi az, hogy Európai Olympia? Mi van? Hát azt kell megérteni, hogy ez most még egy profi verseny. Október, tehát egy hónappal a rendes Mr. Olympia után, Mr. Olympia Európa. Profiknak. Nem nevezhet be akárki, azt hiszem 12-ben maximálták a létszámot, de egyébként nagy nevek el fognak menni. Nem. Dexter, Sean Roden, ilyenek ott lesznek, de ez lesz a neve. Itt lesz valahol, tökön tudja, hogy hol. Hát figyelj most a... És hogy kell kvalifikálni? Nem kell kvalifikálni, egy kicsit... Akkor egy ember indulott is. Ja igen, és kiosztják neki a pénzt. Nem, ez egy kicsit ilyen meghívásos alapon működik, hogy például volt a Brad Rowe, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ki, harmadvonalas profi nagyvonalakban, és ő... Micsoda? Brad Rowe. Talán 2 éve versenyzik profiban, vagy ilyesmi. 3? Lehet, hogy 3. Openben? Igen. Hogyha kérdeznél a Tóth Danit, ő tudná. Aha. Mindegy. A lényeg az, hogy ő mondta, hogy ő is szeretett volna elindulni, de már nem fér bele a 12-be. Tehát, hogy... És ez most tudja? Igen. Ugye tudták a meghívókat? Hát jövő héten lesz a verseny, most, ahogy ezt így veszük fel. Aha. És hát mikor ti ezt majd halljátok, az már később lesz. Lehet. Aha. Hát nem volt neki egy nagy hype ahhoz képest egyébként, hogy most így megtudjuk, hogy jövő héten lesz egy ilyen verseny. Aja, hol lesz? Európában. Ajj, hát az azért figyelj már! Nagyon komoly reklámkampány van, mert azt se tudjuk, hogy hol lesz. Jó van azik. Ajjajjaj. Hát figyelj, az van, hogy ugye vannak a Mr. Olympia utáni hetekben ezek az elég komoly pénzdíjas versenyek, és Amerikából nézve, meg ugye a testépítő média szempontjából nézve, ez már majdnem olyan, hogy ki nem szarja le. Tehát, hogy ez az, ami az európai turné volt régebben, ezek a 10.000 dolláros versenyek egymás után. Most nem 10.000 dollárosok, hanem 100.000 dollárosak, de ez van. Van egyik verseny a másik után, a profik mennek, nem is nézik, hogy mi az, egyszer az egyik nyer, egyszer a másik. A Mr. Olympia az, ami számít, odalő mindenki, mondjuk aki esetleg nyerhet, a többi meg pénzt keresnek. Kivéve a bigenek sikerült utána lőnie, de hát jó, úgy jött össze, de szerintem, hogyha tudta volna időzíteni Frankóni 100%-ban, szerintem ő is a Mr. Olympiát szeretett volna csúcsformában lenni, és esetleg megverni Phil Heath-et, mert itt nem veri meg Phil Heath-et, meg nem lesz Mr. Olympia. Az még azért kell egy kis edzés. Googlizd ki közben. Szerintem fejezzük itt be, mert baj lesz. Igen, mert ha ez le fog merülni, és el kell mennem most elemet venni valahova. Milyen elem kell bele amúgy? Ceruza. És hány elem? 2. Amúgy hordok magamnál aksit, csak mindegy, most nem hoztam, mert ezt a múltkor cseréltük ki, akkor is szivatott minket. közben googliszt ki, hogy mikor lesz ez, október 21-22, ez már megvan, viszont az utolsó zenénket azt mindjárt kitaláljuk. Na, kibaszásból Bodo Imitoria végső most zene. Azt teszed be? Most azt igen. bodybuilderradio@gmail.com az e-mail címünk, írjatok vicceket, e-mail címünk, írjatok vicceket, meg érdekes sztorikat, meg bármit, amit úgy gondoljátok, hogy beszéljünk róla. És egyébként a zene a My Dying Bride-tól lesz a Kneel Till Doomsday. Ja, és ami nagyon fontos, hogy az európai Mr. Olympia az Németországban lesz. Tök jó. Amúgy azért annyit hozzáfügg, nagyon régen hallottam a My Dying Bride-ot, és ez senkiben nem, semmilyen következtetés ebből ne vonjatok le, csak hallgassátok. Hát azért annál sokkal jobb, mint ha azt mondtad, hogy tegyük be a Rihannát, mert azt szoktok hallgatni. Ja, azért ne szabadkozz, azért annyira nem porajz. Nekem azt tetszett ebben a My Dying Bride-ban, hogy rohadt sok benne a hegedű, és érdekes volt ezt a hörgős metát összekombinálni a hegedű szólamokkal. Nagyjából így ennyi. Kösz, hogy itt lehettem, Bodói voltam, és a Urkának ezt a 12 éves sztoriát felejtsétek el minél gyorsabban. Ez csak a Báni agyszüleménye, de ez azért van, mert a Báni undorító. Nem. Ott azért van, mert te vagy undorító. A viszonthallásra. Sziasztok. Sziasztok.